Horatii carmen decimum quartum libri secundi, eheu fugaces. Ic sequitur lectio quae Anglicae dicitur embedded, secunda, versibus salutis, sed ferre nullis mutatis. Eheu, postume, postume, anni labuntur fugaces, nec pietas moram afferret rugis et eminenti senectae, indomitaeque morti. Non, o amice, quot eunt dies, si trecenis tauris places illacrimabilem Plutona, qui ter amplum gerionem tituonque compescit tristi unda, omnibus scilicet e naviganda, qui cumque vesci mor munere terrae, sive erimus reges, sive inopes coloni. Frustra cruento Marte Carebimus, fractisque fluctibus rauci Hadriae. Frustra temebimus ventum austrum, corporibus nostris nocentem per autumnos. Vicendus erit ater cocytos, flumine languido errans. Genus Danae infame, et Sisyphus filius Aioli regis, damnatus longi labores. Relinquenda tellus, et domus, et placens uxor. Nec ulla arum arborum quas colis, te breve, dominum, sequetur, praeter invisas cupressos. Aires dignior vina caecuba absumet, centum clavibus servata. Tingetque pavimentum vino immixto et superbo, meliore canis pontificum.